Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Завершаецца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Віцебскі дэмакратычны актывіст Сергей Каваленко патрабуе, каб ягоную справу лічылі палітычнай. Нямецкім валянтэркам у Магілёве пагражае дэпартацыя. Гэта і да іншыя тэмы ў нашай праграме на працягу найбліжэйшых 30 хвілін, але спярша пра сённяшні працэс над праваабаронцамі. У судзе Ленінскага раёна Менску разглядаліся адміністрацыйныя справы праваабаронцаў Алеся Беляцкага, Валянціна Стэфановіча і Ірыны Тоўстік за правядзенне несанкцыянаванага пікету супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. Іх пакаралі штрафамі па 17 500 рублёў. Мінулую ноч праваабаронцы правялі ў турме на Акрэсціна. Алесь Дашчынскі. Праваабаронцаў абвінавацілі ў парушэнні заканадаўства аб правядзенні масавых мерапрыемстваў. Паводле міліцэйскага пратаколу 23 сакавіка 15 гадзіне яны разгарнулі перад прэзідэнцкай адміністрацыяй расцяжку несмяротнаму пакаранню памерам палова на 4 метры. У судзе вінавачаныя прызналі сваю віну і выказалі гатоўнасць пагасіць штраф. Пасля такіх заяваў, згодна з новым заканадаўствам, ім прызначылі мінімальнае пакаранне – штраф у палову базавай велічыні. Алесь Бяляцкі прокоментовал решение суду. Прысуд мінімальны ў гэтай сітуацыі. У прынцыпе, мы задаволеныя вынікам. І з другога боку, канешне, мы моцна задаволеныя то, што мы прыцягнулі ўвагу да праблемы смяротнага пакарання, якая існуе на сённяшні дзень Беларусі. Падчас суду Алесь Бяляцкі запатрабаваў, каб працэс вёўся на беларускай мове, а калі суддзя адмовіла, то запатрабаваў перакладчыка. Суддзя адхіліла хадайніцтва і сказала, што будзе старацца весці працэс па-беларуску. Да суду праваабаронцаў трымалі ў пастарунку міліцыі Ленінскага раёна, а потым а другой гадзіне ночы даставілі ў турму на Акрэсціна. Ірына Тоўстік сказала, што не лічыць сваё затрыманне такім істотным. На першым плане для мяне ўсё ж такі тыя выкананыя прысуды дзяржавай і наяўнасць смяротнага пакарання ў Беларусі. Таму я хацела засяродзіць менавіта на гэта ўвагу. Важна, што мы ўзнялі гэтую праблему перад адміністрацыяй прэзідэнта, куды літаральна учора наведвалася маці аднаго з расстралянага Андрэя Жука, і ёй там нічога не паведамілі. Мы проста не бачым, у прынцыпе, як можна абараніць свае правы, сваё жыццё, калі нават дзяржава, парушыўшы ўсе свае міжнародныя абавязательствы, выканала смяротныя прысуды, не дачакаўшыся разгляду ў камітэце ООН па правах чалавека скаргі гэтых людзей, прыгавораных да смяротнага пакарання. Гэтымі расстрэламі яны паставілі такую вельмі вялікую кропку, што ўсё ж такі яны не хочуць выконваць міжнародныя свае абавязательствы. Падтрымаць у судзе праваабаронцаў прыйшлі Жанна Літвіна, Інна Кулей, Алег Гулак, Вінцук Вячорка і яшчэ каля дзясятка актывістаў. Валянцін Стэфановіч сказаў, што прысуд за пікет адпавядае новаму заканадаўству, і праваабаронцы хацелі пабачыць, як гэта спрацуе. Бачна было, што суддзя не ведаў гэтага змену, але тым не менш паглядзеў потым і вынес адпаведнае рашэнне адпаведнасці заканадаўства. Гэта спрацавала, і гэта ёсць добры прыклад для актывістаў, як гэта можна выкарыстоўваць будзе ў будучым. Я не адмаўляў віны тым, што я парушаў заканадаўства аб масавых мерапрыемствах наўмысна, таму што я хацеў выказаць сваю пазіцыю па праблеме смяротнага пакарання. Міжнародныя нормы і пакт аб грамадзянскіх палітычных правах не дазваляюць выказваць сваё меркаванне, тым больш па такіх грамадска важных праблемах. Тыя абставіны, якія склаліся, вымагалі ад нас такога кроку. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч. 3.5 гадзіны пратрымалі ў сераду ў ленінскім аддзеле міліцыі Магілёва дзвюх нямецкіх валянтэрак. Сюзані Пауль і Зольвай Шорыес пагражае дэпартацыя. Паводле валянтэрак, іх спачатку вінавацілі ў тым, што яны без дазволу наведвалі навучальныя ўстановы ў Магілёве і гутарылі там з моладдзю. Затым абвінавачанне нечакана змянілі на парушэнне правілаў знаходжання замежных грамадзянаў у Беларусі. У валянтэрак забралі пашпарты і назаўтра іх выклікалі на допыт. Падрабязней Андрэй Белагубаў. Грамадзянкі Нямеччыны пачалі знаёміцца з працай беларускіх сілавых структураў яшчэ учора, калі да іх у фон прыйшлі двое супрацоўнікаў невядомай ім арганізацыі са здымачнай групай. І сразу нас прывітвалі з мікрафонам, з камерай і гавораць, што мы нарушаем вашы законы. Первы канал беларускі задалі нам вопросы, мы сразу сказалі, што мы не будзем гаварыць, і ўсё равно снімалі. 15 мінут, наверно. Паведаміла Свабодзе Зольвай Шорыес. Сёння амаль 2 гадзіны супрацоўнікі аддзелу грамадзянства і міграцыі да допытывали волонтерок без перекладчика. Но мы постоянно требовали переводчика. Мы говорили, что без переводчика не будем подписывать, что не до конца понимаем русского языка. Не было адвоката. Они как-то не предложили нам. Они начали заставлять протокол. Мы потом выяснили, что там что-то написано совсем по-другому. Никто из нас не говорил таким образом, как там написано. Мы решили, будем ничего не подписывать. Зазначаю Сюзанна Пауль. У Могилёв волонтерки приехали 5 месяцев тому от неурадовой немецкой организации «Немецко-русский обмен». Яны працуют у доброчинном фонде «Блакитные береги». Ён опякуется детьми-инвалидами. С ними займаются молодые немки. У вольный час яны насамрэч сустракаются со студентами, своими могилёвскими одногодками. Сюзанне Пауль, 23 годы, Зольвай Шорес, 20. У чем же вина громадянок Немеччины? Говорили, что мы ходим в университет и посещали одну школу и не спрашивали у директора разрешения. Они говорили, что мы как-то сказали в школе, что молодежь контролируется в Беларуси. Они говорили, что они будут высылать нас из страны. Мы нарушали ваши законы. Каже Сюзанна Пауль. У протоколе, який склали милиціянты, волонтеркам инкриминуется іншее порушение. Протоколе было написано, что не жили там, где мы зарегистрированы. И это было вообще не связано с школой и с университетом. Для правоабаронцаў, якія знаходзіліся ў міліцыі, пакуль ішоў допыт валянтэрак, абвінавачванне змянілі, бо яно па сутнасці абсурднае, і пра яго паспелі паведаміць незалежныя сродкі масавай інфармацыі. Заўтра, 10 гадзіне раніцы, Сюзанна Пауль і Зольвай Шорыяс павінны прыйсці ў міліцыю, дзе ім скажуць, ці могуць яны застацца ў Беларусі. Дэпартацыя для іх па-ранейшаму не выключана. З Магілёва Андрей Белагубаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Альгіс Юркевіч у Звільні. Ваші апозіцыянеры ездзяць у Брусель, просяць у развяз увесці санкцыі супраць Беларусі. У выніку Лукашэнка выжыве, ліка яго не возьме, а вось людзям будзе кепска. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача ў нас хвілінаў праз 25 пасля найбліжэйшага выпуску навінаў. Арганізатары святкавання Дня волі кажуць, што сцэнар шэсця 25 сакавіка будзе канчаткова вызначаны толькі заўтра, калі ўдзельнікі маніфестацыі збяруцца каля будынку Нацыянальнай акадэміі навук у Менску. Сталічныя ўлады дазволілі шэсце, аднак скіравалі яго ў раён плошчы Бангалор. Далей з Менску Уладзімір Глот. Кіраўнік аргкамітэту святкавання Дня волі старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч адзначае: «Шостай на Академії наук, там буде свято, будуть барди, от, ну, згоду на гэты момент далі Бартосік і Мельнікаў. Поэты будуть молоді читати свої верші. Будем стяжки роздавати до чорно-білої стужки з національною символікою. Ну, організатори мітингу, я думаю, що там звернуться так само до людей. Ну, а далі будем все ж таки по ситуації глядіти». Організатори акції ще на самому початку предугледжували можливість обозначити її і як зустрічу виборців з кандидатами у депутати столичного городського совету. Яны заходили з того, що менавіта 25 сакавіка – апошні дзень рэгістрацыі прэтэндэтаў на дэпутацкія мандаты. Аднак пытанне ў тым, ці зарэгіструюць дэмакратычных кандыдатаў. Першымі ў Менску пачалі рэгістрацыю сёння ў савецкім раёне. Тут у Лагойскай выбарчай акрузе номер 44 вылучаліся былы дэпутат палаты прадстаўнікоў, былы палітвязень, а цяпер беспрацоўны Сергей Скрабец і прадстаўнік таварыства беларускай школы Андрэй Крэчка. Абодвум адмовілі ў рэгістрацыі. Малодший брат Сергія Скрабца Олександр представляв інтереси свого брата на посіджені комісії. Він каже, що Сергій Скрабець передав у комісію 169 підписів. 160 подлежит исключению на том основании, что их собирали не в том районе, в котором надо было. Вот и все. И вы можете теперь обжаловать этот трехдневный срок в Минскую городскую избирательную комиссию. Они говорят, да, что мы собирали не в том месте. Хотя мы собирали четко вообще по домам, которые были обозначены, значит, избирательным, так сказать, округом нашего 44-го округа. То есть там, где надо. У Андрея Кречки, на думку комиссии, выявились проблемы с декларацией маемости. И он не позначил, что за им догэтуль лечится автомобиль «Жигули», узрост якого, поводле активиста ТБШ, 30 годов. У гэтым жа савецкім раёне балятаваліся тры кандыдаты ад незарэгістраванай партыі БХД. Кіраўнік аргкамітэту дзеля стварэння партыі Павел Севярынец распавядае «Свабодзе». Трох кандидатов в советском районе у нас зарегистрованы два. Это керавница молодых христианских демократов Любовь Каменева и координатор проекту «Покаяние» Валерия Черноморцева. Не зарегистрировали, спаславшись на недокладности у декларации, Рыгора Литвина. Зараз мы будем обскарживать это решение, потому что в отповедности с правками у выборчий кодекс некие недокладности у декларации не могут быть причиной для нерегистрации кандидата. Кіраўнік аргкамітэту для стварэння партыі БХД Павел Севярынец. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Двадцать пятого соковика у день воли, а 15-й године поводле Менска часу гостей онлайн-конференции будет старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила. Свои пытанні Ивонцы Сурвиле вы можете задавать уже теперь на сторонце форуму на сайте свабода.орг. А зараз наше пытанне. Што азначае для вас дата 25 сакавіка? Ці ведаеце, што адбылося ў гэты дзень? З такім пытаннем Міхал Карневіч звяртаўся сёння да гарадзенскіх школьнікаў. Мушу зазначыць, што сёння было трошкі нязвыклае пытанне. Перш за ўсё я размаўляў з старшакласнікамі, што звычайна адбываецца вельмі рэдка. Павінен сказаць, што ніхто не адмаўляўся адказваць, праўда, адказы падчас звучалі нечаканыя. Зрэшты, лепей за ўсё іх папросту паслухаць. 25 сакавіка, по-моему, дзень беларускай абразвання беларускай народнай рэспублікі. А скажыце, вы дзе пра гэта пачулі? У школе вучылі? Не, ў школе то не праходзілі, знакомыя расказвалі. А вы? Я не знаю ничего, что это про это. А в каком классе? 11. 25 сакавіка. Не знаю, если честно. Ну, а чули про такой день Белорусской Народной Республики? Ну да, ну, государственный праздник Беларусь, Республика Беларусь. Вы учили про ДНР? Ну да, в школе. И что для вас это значит? Ну, организация одна. Ян Жишко вроде бы представитель был. А для вас что это означает? Ну, особо нет, ничего. 25 сакавіка, день рождения Стагорского, виолончелист. Вот это я еду. А еще у нас... А, ВНР, Белорусская Народная Республика, так само. А что вы проехали? 25 и обвести. Что значит для вас от ВНР? Первый круг белорусской души. Об тем, что она існує на свете. Ничего не слышал. А вы? Мне хода позариться. Не знаю. Мужская революция была. Про ВНР. Вы слышали, что такое ВНР? А, ВНР? Нет. Белорусская Народная Республика. Так. Где вы чули про ее? Вот откуда? В истории. В истории. Вы учатся в школе, так? Да. А что вы можете сказать про эту ВНР? Ну, гэта рэспубліка, якая не была не падтрымлена ні Расіяй, ні Польшай, і існавала толькі ў дакументах. У самой справе я ніхто не прызнаў і не з'яўлялася государствам самастойным. А скажыце, што для вас азначае это БНР? Пасля БНР возніка, по-моему, БССР. Чего? Стварэнне беларускай государственнасці. Гарадзенскія школьнікі пра тое, што для іх азначае дата 25 сакавіка. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрась Бушлякоў, тэмы дня. Сёння завяршаецца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. За правядзенне пікету супраць смяротнага пакарання ў Беларусі праваабаронцаў Ірыну Тоўстік, Алеся Бяляцкага і Валянціна Стафановіча пакаралі штрафамі па 17500 рублёў. Мінулую ноч праваабаронцы правялі ў турме на Крэсціна. Міжнародная федэрацыя журналістаў і праваабарончая арганізацыя Камітэт абароны журналістаў асудзілі рашэнне Верхоўнага суду Беларусі, які не задаволіў скаргі Беларускай асацыяцыі журналістаў на папярэджанне Міністэрства юстыцыі. На працэсе ў справе Мікалая Утуховіча, Владзіміра Сіпенкі, Міхаіла Казлова і Александра Ларына, якіх вінавацяць у рыхтаванні тэракту ды іншых злачынствах, пачаўся допыт сведкаў. Сёння ў Беларусі завяршаецца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Паводле цэнтра выбаркаму, усяго прэтэндэнтамі ў кандыдаты вылучана 25475 чалавек, што ўсяго на 0,2% больш, чым дэпутацкіх месцаў. Пра адметныя факты гэтага этапу выбарчай кампаніі ў рэгіёнах паведамляюць журналісты Радыё Свабода. Ля мікрафона Вячаслаў Кулік. У Барысаве у мікрараёне Дымкі вясновая паводка залівае цяпер прыватныя падворкі, гаражы і скляпы. Вінаватымі мясцовыя жыхары лічаць будаўнікоў. Без належных даследаванняў яны вялі працы ў пойме Бярэзіны, разбурылі і меліярацыйны, і прыродны дрэнаж. Таму цяпер вада залівае жылы раён, у крыўдзе насельнікі 600 дамоў, расказвае тутэйшая жыхарка Таццяна Каважэнка. Вся вот эта вода и пошла под дома. Затопила все гаражи, все подвалы. 4 года активнейшей борьбы. За это время больше 60 раз обращались. Но сейчас вот вода, она дальше разрастается. Все дома, которые не затоплены были, уже у них появилась вода. Покрученная на бездейность мясцовой улады, Таццяна Каважэнка вырашила сама вылучаться кандидатом у депутата райсовету. Я хочу стать депутатом. У меня более чем 500 подписей. Видела отношение людей к этой проблеме, видела вообще отношение людей к жизни. Очень много людей нуждается в помощи государства, но никто им даже руку протянуть не может, понимаете? Только завтра в Борисове будут огучены выники регистрации кандидатов. Наступный этап кампании – агитация. Допомагать Таццяне Каважэнцы узялся поэт Владимир Некляев. Она не проуладная, она не оппозиционная, она звычайная женщина, звычайная громадянка. И она вылушила себе кандидатом у депутата, как раз для того, чтобы будить громадство до деяния, до того, как они удельничали у тем, что называется керование краиной. В Конституции написано, что в этом удельничает народ. И когда она мне пропоновала, кстати, я доверенной особой, я, конечно, изгодился. Градзенщина. Грамадскія назіральнікі і праваабаронцы на Гарадзеншчыне канстатуюць, што сёлета для кандыдатаў у дэпутаты значна звужаюцца магчымасці праводзіць перадвыбарную кампанію, перадае Міхал Каранєвіч. Згодна рашэннем Смаргонскага райвыканкама, зарэгістраваныя кандыдаты ў дэпутаты змогуць ладзіць сустрэчы з выбарцамі на тэрыторыі раёна толькі ў 4 клубах і ў адным месцы на вуліцы, у райцэнтры. Праваабаронца Алесь Дзергачоў са Смаргоні лічыць гэта здзекам з кандыдатаў і выбарцаў. Сёлета ў Смаргонскі райвыканкам на 25 месцаў вылучаюць 40 кандидатов, а место встречи с выборцами у райцентре, одно у Доме культуры и одно на улице. На думку господара Дергачева, было бы добро, как у каждом микрорайоне были такие места. А вот у сельской мясцовости, с его слов, еще год, 6 сельсоветов дозволено проводить встречи только у 3. Например, когда взять центр сельсовета Жодишки в Сморгоне, то у Вишнева треба ехать 20 км, або у Сморгонь, так само, когда 20 км. В принципе, транспорта не дают на это, да и як это будзе выглядаць. На думку Алеся Дзергачова, улады эксперыментуюць перад прэзідэнцкімі выбарамі з тым, каб звузіць магчымасці сустрэч з выбарцамі. Звузіць кола месц сустрэчы на мінімальна, каб увогуле ніякіх кантактаў з людзьмі не было. Це, я думаю, улады баяцца не столькі вынікаў выбару, бо яны вядомыя ўжо, колькі магчымасці якбы уздыму грамадскай актыўнасці. Праваабаронца з горадні Роман Юргель, каментуючы гэтую сітуацыю, зазначае: ситуация, якая у Смаргонском районе, так само назирается и по всей Гарадзенской области. До этого додам, что участковые выборчие комиссии, сформованные администрациями районов, на 60% и более складают люди, которые постоянно годами выходят в эти комиссии. И еще подчас выборчей кампании в нашей стране выборов на сам реч не отчувается. По всей тишине. У Беларусі завершается регистрация кандидатов у депутаты мясцовых советов. С вами Радио Свобода. С 17 до 23 годины у эфира працуя так само незалежный телеканал Белсат. У сераду наши коллеги пропануют. Завтра мы адзначым 92-ю гадавіну ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. З гэтай нагоды Белсат паказвае фільмы і праграмы, прысвечаныя гэтай падзеі. А 20.15 – адмысловае выданне ток-шоу «Форум». Тэма «Дзень волі». У студы між іншых Станіслаў Шушкевіч, Лявон Баршэўскі і Анатоль Лябецька. А пазней а 21.20 у цыкле «Невядомая Беларусь». Дакументальны фільм «Эпоха Барадуліна». Да сустрэчы на Белсаце! Віцебскі дэмакратычны актывіст Сергей Каваленко, якога вінавацяць у супраціве міліцыянтам і ў злосным хуліганстве за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на гарадской ёлцы, хадайнічае, каб выстаўленыя яму абвінавачанні перагледзелі. Браніслава Станкевіч. Сябар кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко прачытаў усе тры тамы распачатай супраць яго крымінальнай справы. Вынікам азнаямлення з ёю сталіся 15 аркушаў хадайніцтва ў даследчых органаў. Першае, што мой учынак это не хуліганскі учынак, а палітычная акцыя, так сама, што я нікога не абразіў, а толькі праводзіў палітычную акцыю, каб снялі это супраць міліцыянтам. І свае хадайніцтва я прашу, каб супярэчлівыя паказанні не ўлічваліся. Сергей Каваленко твердзіць, што супярэчлівых паказанняў супраць яго шмат. Напрыкладу, супрацоўнікі прадпрыемства «Гарсвятло» паказалі, што ён пашкодзіў некалькі дэкаратыўных сняжынак, калі лез на ёлку. Але розныя людзі гавораць пра розную колькасць і розныя месцы, дзе віселі навагоднія ўпрыгожанні. Актывіст кажа, што супярэчаць адзін аднаму і міліцыянты, якія яго затрымлівалі. Васіль Палітыка, Максім Максімаў і Андрэй Іваноў. Супярэчнасці ў іх паказаннях, там іх паказанні не могуць быць доказамі. Іваноў кажа, што я левой рукой схватіў этого Максімова. Схватіў левой рукой за карман, оторваў і левой яго ударю. А Максімаў і Палітыка кажуць, што левой схватіў правой ударю. Сергей Каваленко катэгарычна адмаўляе, што біўся з міліцыянтамі. Ён цвердзіць, што сам пацярпеў ад іх і ў звязку з гэтым падаў на супрацоўнікаў міліцыі ў суд, бо яны нанеслі яму цялесныя пашкоджанні. У сваю чаргу міліцыянты не толькі вінавацяць яго ў супраціве, але і патрабуюць па 10 мільёнаў кампенсацыі за маральныя страты. Маўляў, актывіст публічна абражаў іх падчас затрымання. За падзеямі на плошчы Перамогі 7 студзеня назіраў шмат хто з жыхароў дома нумар 28 па Маскоўскім праспекце. Ёлка была ўсталяваная якраз насупраць гэтай 9-павярхоўкі. Супрацоўнікі міліцыі абыходзілі кватэры і распытывалі жыхароў пра ўчынак актывіста. Сергей Каваленко адзначае, што пытанне было правакацыйным. Як вы ацэньваеце ўчынак правапарушальніка? Таму ён вырашыў асабіста высветліць, ці лічыць яго правапарушальнікам відавочцы падзеяў. Актывіста пытаў некалькі дзясяткаў жыхароў. Пытанні да іх былі такія: ці замінаў вам чырвона-белы сцяг? На вашу думку, гэта быў хуліганскі ўчынак ці палітычная акцыя? І ці варта мяне за гэта пакараць і якім чынам? Рэакцыя была рознай, кажа Сергей Каваленко. 2,5 пад'езды, даже болей я пытаў. Так што пасадзіць сусіх было дзе-то трое. Адзін хлопец, каторы сам расеец, грамадзянства літоўскае, вельмі ганьбіў Літву, казаў, што там дрэнна жыць, а тут рай у Лукашэнкі. І казаў, што мне пасадзілі, расстрілялі, это вот такі вот быў. Ну, некаторыя наогул звалі да стала. Шмат хто казаў, што палітычная акцыя была. Атрымліваецца так, што ў сваіх хадайніцтвах Сергей Каваленко просіць перагледзець выстаўленыя абвінавачанні. Цвердзіць, што не меў матываў і мэты, каб здзейсніць хуліганскі ўчынак, а праводзіў палітычную акцыю і адмаўляе супраціў міліцыянтам. Пакуль гэтыя абвінавачанні супраць яго выстаўленыя, актывісту пагражае да 6 год турэмнага зняволення. З Віцебску Браніслава Станкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў. Яго сёння падрыхтавала Гіна Студзінская. Неабыякава ставяцца слухачы Свабоды да маючых адбыцца ў красавіку выбараў мясцовыя саветы. Мы абіраем сваіх дэпутатаў. Нам аднолькава важна, за пазіцыі ён альбо не. Мы толькі хацелі бы, каб гэтыя дэпутаты трошкі думалі о пенсіянерах і другіх катэгорыях грамадзян, якія не вельмі абяспечаны. Парада вам. Заявіце увесь голас, хто вы такія і што прапануеце простаму народу. І кідайце свае байкоты. Ідзіце далей. Пенсіянерка з Мінска. Я ўпэўнена. Шмат хто у нас ведае, што выбары адбываюцца па ўказцы зверху. Абедзвюма рукамі за ініцыятыву Анатолія Лебедзькі не ўдзельнічаць далей у фарсе. Партыі павінны ў першую чаргу адстойваць свае палітычныя інтарэсы і заявіць пра гэта трэба ў сродках масавай інфармацыі зарэгістраваным кандыдатам. Такія дыяметральна розныя меркаванні выказваюць наконт удзелу ў выбарах слухачы Радыё Свабода. А вось меркаванне нашай сталай слухачкі наконт кансалідацыі дэмакратычных сілаў. Беларускі незалежніцкі блок практычна граждан Беларусі вводзіць заблуждэнне, предлагае ім рабскую псіхалогію. Жэлательна этому образованию самораспуститься и войти в объединенные демократические силы. Демократия и европейскость – эти два слова дополняют друг друга, и не надо их разрывать на две разные части. Телефонование слухачки коментує політичний аналітик Олександр Класковський. Сапраўды, тыя лозунгі, пад якімі адбылося гэтае падзяленне апазіцыі на два вялікія блокі, яны даволі умоўныя, таму што, здаецца, ніхто не супраць дэмакраты, ніхто не супраць еўрапейскасці, і тут на першым плане ўсё ж насамрэч амбіцыі і пэўныя мэты тых ці іншых палітыкаў. Так што, па вялікім рахунку, тут варта весці гаворку про необходимость одинства оппозиции, особливо перед президентской кампанией. Иншая речь, что заклики гэтыя гучать уже шмат гадоў, однако оппозиция, наоборот, еще более растерушивается. И тут, напевно, пытание у тым, накольки есть у яе вера у перамогу и накольки соспели для гэтага внутренние и внешние чинники. Слухачы свободы абмяркоўваюць і праблему смяротнага пакарання. Уплывовыя міжнародныя структуры, гэтаксама як і грамадства, выказваюць заклапочанасць, а ёсць і іншыя меркаванні. Эти люди, которые считают, что не надо отменять, пусть бы не надо, конечно, но попали бы они в такую историю, когда их родителей, стариков, несколько человек замучили, а потом убили. Это разве люди? Это не люди. Какой может быть разговор о том, применять или нет? Обязательно расстреливать надо. Вы слухаете «Звонки на свободу». Завершим программу веншаваннями наших слухачев. 25 соковика – день воли. Белорусы пережили неволю, краты, гулаг, куропаты. Было много потерь. Переживут и Лукашенко, як и покуль диктатор теперь. Валерий Курнеевич, Борис. Огляд ваших телефонований подрихтовала Гина Студинская. На черзе выпуск новинов, затем поштовая скринка 111.